محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة سيد المرسلين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Kalbimize bu ilim meclisine gelme isteği verene, aklımıza ilim öğrenme seçeneğini kuvvetlendirene, bizi nasiplilerden kılana, ayaklarımıza buraya gelme kuvveti verene, gözlerimizi gördürene, yolumuzu kendimizin bulmasını sağlandırana, o Allah'a yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Alimlerle beraber bulunmak ibadettir. Beraber bulunmak ibadettir. Kimlerle? Alimlerle. Ama biz Müslümanlar aklımıza ibadet kelimesini getirdiğimiz anda İlk gelen meseleler şunlar oluyor. Namaz bir ibadettir. Oruç bir ibadettir. Hac bir ibadettir. Ama oturmak bir ibadettir kimse düşünemiyor. Fakat İslam Muhammed ümmetine o kadar büyük bir kolaylık vermiş ki oturmayı bile ibadet sayıyor. Ama nerede oturacaksın? Kimle oturacaksın? Esrar içen bir arkadaşın yanında oturana ibadet verilmiyor. Haram işlerin peşinde koşturan, haram kazancın peşinde koşturup kupon dolduran adamın yanında oturana ibadet sevabı verilmiyor. Camide oturana ibadet sevabı veriliyor. İlim meclisinde oturana ibadet sevabı veriliyor. Alimlerin yanında oturana ibadet sevabı veriliyor. İslam böyle kolay bir din. Dostum, aleykümselam. Gel bu tarafa otur. Adnan kardeş gel bu tarafa. Onlarla oturmak ibadettir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bizi bir şeye teşvik etmeye çalışıyor. Neye? İslam ilimlerini serdetmiş, kendisinde toplamış, hayat gayesi edinmiş, yaşamakla kalmamış insanlara yaşatmaya çalışan insanların peşinde koşturun. Onlarla bulunmaya çalışın. Çünkü onlarla ne kadar çok beraber olursanız İslam'ı o kadar kolay öğrenirsiniz. Onlardan ne kadar uzak düşerseniz, salihlerden, sadıklardan ve alimlerden ne kadar uzak düşerseniz İslam'dan da o kadar uzak düşersiniz. Namaz kılmayan insanlara bakın. Etrafımızda 10 tane arkadaşımız varsa bunların 8'i namaz kılıyordur. 2 tanesi namaz kılıyordur. 8 arkadaşınıza bakın. Kimlerle takılıyor? Kimlerle geziyor? Dünyayı öncelik etmiş adamlarla mı geziyor? Yoksa sonsuz yaşamını öne almış adamlarla mı geziyor? Bu 8 namaz kılmayan arkadaşınız kimlerle geziyor? Bu arkadaşlarınız Allah'ı ve onun dinini ön plana almış adamlarla geçseydi, bu adamlar elinde sonunda hiç zorlamadan, hiç sıkmadan kendi kendilerine namaza başlamış olacaklardı. Kendi kendilerine. Neden başlayamıyorlar? Çünkü gezdikleri, oturdukları, beraber hayat sürdükleri, yaşam sürdükleri insanlar iyi insanlar değil. Değil. Kadın kız peşinde koşan adam iyi adam değildir. İddia bayilerinin peşinde koşan adam, at yarışlarının peşinde koşan adam iyi adam değildir. Tuttuğu takımın aşkına, kardeşine küfür eden adam iyi adam değildir. Bu adam iyi adam olamaz. İyi adam Allah'ın dinini her şeyin önüne koyan adamdır. İyi adam anasına babasına çok saygılı olan adamdır. İyi adam sahibi tertip olan adamdır. Ne demek sahibi tertip? Namazlarını bir tertip üzere kılıyor. Bir tertip üzere. Yani sabah namazını öğle namazından sonra kılmıyor. İkindi namazını yatsı namazından sonra kılmıyor. Tertip üzerine kılıyor. Namazını tertip üzere kılana sahibi tertip denir İslam'da. Namazını kılmayana da bey namaz denir. Bey namazı Allah Teala sevmez. Bey namazı peygamber sevmez. Peygamber aleyhisselam da sevmediklerine şefaat etmez. Aracı olmaz. Günahlarını affettirmek için Allah Teala'ya yalvarmaz. Onun sevgisini kazanabilmek için onun yaptığı şeyleri yapmak lazım gelir. Onun yaptığı şeyleri yapmak lazım gelir. Onun yaptıklarını yapmadığın zaman sevgisini kazanamazsın. Tıpkı beldemizde, mahallemizde, her beldede bulunabilecek olan Alevi kardeşlerimiz, vatandaşlarımız gibi. Bu kardeşlerimizin birçoğu büyük bir yanılgı içindedir. Nedir bu yanılgı? Ben Hazreti Ali'ye aşıkıyım hocam. Çok güzel, aynı yerdeyiz. Ben de ona aşıkıyım. Namazda nasılsın kardeşim? İbadetlerinde iyi misin? Namaz kılamıyorum hocam. Sebep? Yani Hazreti Ali Efendimiz namaz kılarken öldürüldüğü için, namaz yolunda öldürüldüğü için biz bu yüzden tepki olarak namaz kılmıyoruz. Sebep bu mu? Evet, bu. Eğer sen bir insanı sevdiğini iddia ediyorsan, o insana benzemen iktiza etmez mi? O insan gibi yaşaman gerekmez mi? O insanın hayatını kendi hayatına monte etmen gerekmez mi sen eğer bir insanı seviyorsan? Sanatçıların aşık çocuklara bakın, genç adamlara bakın. Yatak odalarında, duvarlarında posterler var. Sanatçı posteri. Adam bir Müslümana yakışmayan bir şekilde giyinmiş, kadınlar gibi saçlarını bir metre uzatmış, küpe takmış, sağını solunu deldirmiş, sanatçı. Genç arkadaşım da bu sanatçıyı örnek alıyor. Buna benzemeye çalışıyor. Ama senin benzemek zorunda olduğun insan Muhammed Mustafa değil mi aleyhissalatü vesselam? Kime benzerseniz siz onlardansınız buyuruyor Allah'ın peygamberi. Her kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Sen kime benziyorsun? Sen kimlerle takılıyorsun? Hazreti Ali'yi çok sevdiğini iddia ediyorsan ona benzemen gerekiyor radıyallahu anh. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hazreti Ali Efendimizin hayatında kaza namazı yok. Bak, namaz kılmamaktan bahsetmiyorum. Kaza namazı yok, sahibi tertip. Bir vakit namazını diğer vakte atlatmamış. Savaş, o Hendek Savaşı hariç. Hendek Savaşı'nda peygamberimizin bile namazı kazaya kaldı. Bunun dışında hayatında bir vakit namazını atlatmamış. Sen onun müntesibi, onun aşıkı, onun müridi olduğunu iddia ediyorsan ona benzemek zorundasın. Hem onun aşıkıyım diyorsan hem de ona benzemiyorsan sende çakma dervişlik var. Sende çakma Müslümanlık var. Sen hem ben peygamberimin aşıkıyım diyorsan hem de namazlarını kılamıyorsan sende çakma Müslümanlık var. Senin Müslümanlığında sakatlık var. Sakatlık. Bir kardeşimiz anlattı. Sohbetlere başladı, 5-6 ay oldu. Hocam dedi, bir akşam bir arkadaşımla otururken kendi kendime düşünmeye başladım. Ve şöyle dedim. Benim 5-6 ay içerisinde namaza başlamam lazım. Kötü işleri terk ettim. Kadın kız alemini terk ettim. Küfrü terk ettim. Kötü arkadaşlarımı bıraktım. Ama şu namazımı kılamıyorum. İçimden bu düşünceler geçiyor diyor. Bunları düşünürken eksikliğimi namazda buldum. Bu namaza 5-6 ay içinde, bak şimdi şeytan nereden kandırıyor? Yarın başlamam lazım demiyor. 5-6 ay içinde bu namaza başlamam lazım diyor. Bu düşünceler içindeyken diyor, bir baktım sabah ezanını duydum. Hiç adetim değildir sabah ezanını duymam. Ama o sabah sabah ezanını duydum. Ve o sabahla beraber namaza başladım. 6 ayın sonrasının hesabını yapan ben, ertesi gün namaza başladım elhamdülillah. 5 aydan beri namazlarımda tertipliyim. Allah Teala hayatının sonuna kadar kılmayı nasip etsin inşallah. Şimdi bu düşünce bu adamın kafasına nereden geldi? Ayetle sabitleyeyim. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala bu kulun halinde bazı değişiklikler yaptığını gördü. Olayı ben size özetleyeyim. Neden bu adam böyle bir dilekte bulundu? Allah Teala niye bu adamın böyle bir dilekte bulunmasını buna nasip etti? Ayet diyor ki Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Demek ki bu adamın isteği, dileği, planı Allah Teala tarafından geldi. Ama niye geldi? Kul bir şey yapmadan Allah Teala onun kalbine ilhamı vermez. Bu adam bir şey yaptı. Ne yaptı? Sohbete başladı. İlim erbabıyla beraber oldu. İlim yerlerinde, ilim meclislerinde bulundu. İki, kötü arkadaşlarını terk etti. Kendisini içkiye sevk eden, kendisini zinaya sevk eden, kendisini namazsızlığa sevk eden, kadın kız peşine koşturan kötü arkadaşların hepsini terk etti. Bunları yaptığı zaman bunlar işarettir. Şu hadisi kutsiye düşer oldu bu adam. Allah Teala şöyle buyurdu. Kulum bana bir adım gelirse ben ona 10 adım giderim. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Bu adam ne yaptı? Allah Teala'ya bir adım attı. Tek bir adım. Kötülükleri terk etti. 2-3 tane düştüğü tuzağı terk edince Allah Teala kalbine ilhamı verdi. Ve bu adam da 5-6 ay sonrasının şeytanla beraber 5-6 ay sonrasının planını yaparken Allah Teala daha o sabahında bu adamı namaza başlattı. Namaza başlayan bu adam değil, namaza başlatan Allah Teala'dır. O Allah'a hamdü senalar olsun. Efendiler, alimlerle bulunmak ibadettir. İbadettir. Namaz nasıl bir ibadetse, oruç nasıl bir ibadetse, o insanlarla beraber olmak da bir ibadettir. Hocam, Allah Teala neden alimlere bu kadar ehemmiyet veriyor? Neden bu kadar önem veriyor? Çünkü alim demek, bilen demektir. Bilen, neyi bilen? Ayetle sabitleyelim. Allah'ın kulları içinde Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir. Şimdi buradaki bütün kardeşler Allah Teala'yı seviyor musun kardeşim diye sorsanız herkes der ki seviyorum elhamdülillah. Allah'tan korkuyor musunuz diye sorun buradaki bütün kardeşlere. Hepimizde muhakkak az çok korku vardır. Ama korkunun boyutu değişir. Namaz kılmayan bir adamın korkusu çok ufaktır. Kılan bir adamın korkusu çok büyüktür. Şu ayette bunun gerçeği ortaya çıkar. Namaz kılmak ancak Allah'tan korkanlara kolay gelir. Bana çok zor geliyor. Niye zor geliyor? Çünkü az korkuyorsun. Çünkü korkunun derecesi istenilen boyutta değil. Yükseltmen lazım, kendini geliştirmen lazım. Korkunun ve saygının artması lazım. Korku ve saygının hemen akabinde Allah Teala kalbine sevgiyi verecektir. Sevgiyi verecektir. Neden peki alimlerle beraber olmamıza devamlı Allah Teala Kur'an'da beyan buyuruyor? وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Neden? Allah Teala niye bizi kendi başımıza bırakmadı? Kendi başınıza oturun, ibadet yapın, evden çıkmayın demedi de bizi beraber kılmaya çalışıyor. Birileriyle bizi beraber kılmaya çalışıyor. Ve bu birileri özellikle alimler, sadıklar, salihler. 3 zümre Kur'an'da çok zikredilir. Alimler, sadıklar, salihler. Allah Teala devamlı bize emirde buyurur. Bunlarla beraber olun. Kurtulmak mı istiyorsunuz? Ebedi azaptan paçayı yırtmak mı istiyorsunuz? Sıratı kolay geçmek mi istiyorsunuz? Benim sevgimi mi istiyorsunuz? Bunlarla beraber olun. Bunlarla beraber olmazsanız çok kolay tuzağa düşersiniz. Çünkü alimler bilirler. Neyi bilirler? Allah Teala'nın isimlerini bilirler. Allah Teala'nın sıfatlarını bilirler. Alim, Allah Teala'yı tanıyan demektir. Kim Allah'ı daha çok tanıyorsa, o Allah'a daha sevgili demektir. Buna tasavvuf dilinde marifet denir. Marifet. 4 kapı anlatılır tasavvufta. Şeriat, Kur'an ve sünnet demektir. Tarikat, sünnetin en ince detayda yaşandığı boyut demektir. Hakikat, yaşandığı boyutu bir tarafa bırak. Artık öyle bir dereceye gelmiş ki tevekkülü, Allah'a olan yakınlığı ve samimiyeti, ihlası çok üst düzeye gelmiş. 3. mertebedir. Marifet, Allah'ı bilmek demektir. Bu da son mertebedir. Marifet. Allah'ı bilen bir adam, başına her ne geliyorsa bunun Allah Teala tarafından geldiğini, Allah'ın bunu ona verdiğini bilir ve asla isyan etmez. Asla isyan etmez. İşte bu bilgileri elde edebilmek için Efendimiz Aleyhisselam'ın buyruğunu uymak lazım gelir. Alimlerle beraber olmak ibadettir. O alimlerden bir tanesini zikredeyim. İslam tarihindeki en büyük 4 alim kimdir? Peygamber ve sahabeden sonra 4 mezhep imamlarımızdır. Bunlara mürşid-i kamil denir. Mürşid-i kamil ne demektir? Hem zahiri ilimlerde zirve, müçtehit, hem de batini ilimlerde zirve, marifet ehli, Allah'ı biliyor. 2 kanat olduğu zaman bir adamda buna mürşid-i kamil denir. En büyük mürşid-i kamiller 4 mezhep imamlarımızdır. 1. Ülkemizin %90'ının mensup olduğu İmam-ı Azam Ebu Hanife. En önce tabi'in döneminde yaşamış ve 8 kadar sahabiyle görüşmüş olan mezhep imamımızdır. Biz namazımızı kılarken hangi imamın kaidelerine göre kılıyoruz? Orucumuzu tutarken, hacca giderken, zekatı verirken hangi imama tabiyiz? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye tabiyiz. Ama ülkemizin doğu ve güneydoğu kısımlarında da o Müslümanlarda kime tabi? Ondan hemen sonra gelmiş olan İmam Şafii Hazretleri'ne tabi. Bu da ikinci müçtehittir. İkinci mürşid-i kamildir. Sonra İmam Malik Hazretleri. Sonra İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bu 4 mürşid-i kamil en büyük alimlerdir. Çünkü sahabeden sonra yaşamış, tabi'in döneminde yaşamış insanlardır. Hiç kimse bunları geçebilir mi hocam? Onlardan 5 asır sonra gelmiş İmam Gazali, İmam Rabbani, İhramcızadeler bu insanları geçebilir mi? Asla geçemez. Hadisle sabittir. Allah'ın Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. En hayırlılarınız benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Bakın 3 zümre sayıyor. Benim zamanımda yaşayanlar sahabedir. Peygamber ve sahabe. Hiçbir Müslüman onlar kadar yüksek dereceli Müslüman olamaz. En büyük alimlerimiz dahi. Sahabe içinde hiçbir ilmi olmayan, tarlada bahçede inekle, öküzle tarla süren. Fakat sadece hayatında bir kere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sohbetinde bulunmuş. Ona biat etmiş, Müslüman olmuş bir adam, bir sahabiyle İmam-ı Azam arasındaki fark sonsuzdur. İmam-ı Azam gibi bir alim bu köylüyle boy ölçüşemez. Boy ölçüşemez. Neden? Çünkü peygamberi gördü. En hayırlınız benim zamanımda yaşayanlardır hadisi gereği. Sonra gelenler asla onun zamanında yaşayanlar gibi olamaz. Sebep? Çünkü alimle bulundu. Alimlerin en büyüğüyle bulundu onlar. Alimlerin en büyüğü, mürşitlerin en büyüğü kim? Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Allah şefaatine nail etsin. Onlarla bulundukları için bu sahabelerin yanına kimse yaklaşamaz. Tabi'in döneminde de 4 mezhep imamlarımız. Ondan sonra kim geldi? Tebe-i Tabi'in dönemindeki Müslümanlar geldi. Ondan sonra diğer alimlerimiz geldi. Asla kıyamete kadar gelecek olan hiç kimse bu 4 mezhep imamının önüne ilinde geçemez. Kendi imamımızdan birkaç örnek vereyim. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Edep imamı. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine bu kadar bağlı bir adam yok. İmam Şafii Hazretleri kendisi hakkında şöyle der. Bu dinin 4/3'ü İmam-ı Azam'ın Kur'an ve hadisten çıkarttığı fetvalara dayanır. Kalan 1/4'ünden de biz ondan esinlendik. Kur'an ve hadisten ilk hükümleri kim çıkartmıştır? İmam-ı Azam Ebu Hanife çıkartmıştır. İmam Şafii'nin deyimiyle 1/4'ünü çıkartmıştır. Allah Teala neden bu insana bu kadar fazla ilim verdi, bu kadar fazla incelik ve hassasiyet verdi? Fıkıh ilmini verdi. Çünkü bu insan Allah Teala'dan çok korkardı. Çok. Talebelerinden Davud-i Tahiyye Hazretleri anlatır. 20 sene imamın hizmetinde bulundum. Hem sohbetlerine gidiyor hem de ayak işlerinde yardımcı oluyor. Bakkala çakkala gidiyor. Ticaret işlerinde yardımcı oluyor. İmamın her türlü işinde Davud-i Tahiyye Hazretleri yardımcı oluyor. 20 yıl boyunca büyük imamın hizmetinde bulundum. Bu 20 yıl içinde bir kez bile ayaklarını uzattığına şahit olmadım. Ayaklarını uzattığına şahit olmadım. Efendiler insan yatağına uzanır. Yatağına uzandığı zaman, uykuya daldığı zaman ayaklarını uzatır. Bu çok doğal bir şeydir. Allah Teala'nın insanlara vermiş olduğu bir dinlenme hakkıdır bu. Ama bu imamın yatakta bile ayaklarını uzattığına şahit olmadım diyor. Hatta bir keresinde odasına girdim. Orada tek başınaydı. Dedim ki, efendim, şu anda yanınızda hiçbir talebeniz yok. Yalnız başınasınız. Bari yalnız kaldığınız zaman ayaklarınızı uzatınız. Dinleniniz. Tek başınasınız. İmam bana şöyle dedi. Kardeşim, insanların içinde ayaklarımı uzatmaktan haya ediyorum. Yalnız başıma kaldığımda Allah Teala'ya ben daha çok yakınım. O zaman asla uzatamam. Asla uzatamam. İşte bunun adı İslam tarihinde alimdir. Alim. Bu adamla beraber olursan sen, seni sapıttıramazlar. Seni bozamazlar. Vehhabisi, Şiisi seni kandıramaz. Çünkü benim arkamda İmam-ı Azam var diyeceksin. Arkasında İmam-ı Azam gibi bir alim olanı hiç kimse kandıramaz. Hiç kimse. Böyle bir insan. Mübareğe bir talebesi geliyor. Şöyle diyor. Efendim, falanca alim sizin hakkınızda gıybet yapıyor. Gittiği her mecliste sizi rencide ediyor. Sizin hakkınızda gıybet yapıyor. Hakkınızda konuşuyor. Sizi aşağılıyor. Bizim ağrımıza gidiyor. Talebesi imamı gaza getirmeye çalışıyor. Demek çiğ bir talebe. İmam şöyle cevap veriyor. Evladım, şu bir tava kurmayı alın, benim gıybetimi yapan şahsa götürün. Yesin, bize dua eder inşallah. Efendim diyor, o sizin hakkınızda kötü konuşuyor. Sizi aşağılıyor. Siz ise ona hurma yolluyorsunuz. Sebebi nedir? Evladım, benim günahlarımı alıyor. Benim günahlarımı alıyor. İslam'a göre bir kişinin hakkında başka bir ortamda kötü konuşulduğu zaman kul hakkına girilmiş oluyor. Kul hakkına girildiği zaman bu adamın günahlarını alıyorlar. Yani konuşulan kişinin, konuşan insanlar ne yapıyor? Günahlarını alıyor üstüne. Sevaplarından da bu tarafa geçiyor. Sebep, içimizden geldi, şeytan ağzımıza hadis gereği bal çaldı. O adam hakkında attık tuttuk, eleştirdik, aşağıladık, rencide edici kelimeler konuştuk. Bunun adına İslam gıybet deniyor. Bir insanın gıyabında konuşmak haramdır. Haramdır. Peygamber Aleyhisselam'ın deyimiyle söyleyeyim. El gıybetu eşeddu minezzina. Gıybet, zinadan eşittir. Allah Allah. Ya hocam, Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bir insanın, bir erkeğin başka bir kadınla beraber olmasına, nikahsız bir kadınla beraber olmasına İslam'da zina denir. Ama Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, gıybet, yani bir Müslümanın başka birisinin arkasından rencide edici, aşağılayıcı, kötü konuşma, zinadan bile kötüdür diyor. Bu nasıl oluyor? Efendiler, İslam bunu kökten kazımıştır. Çünkü gıybet girdi mi bir ortama, kardeşliği bitirir, dostluğu bitirir, fitneyi ortaya çıkartır. Alimlerimiz bir beldeye geldikleri zaman en önce gıybeti ve söz taşıyıcılığı bitirmeye çalışır. Bunları bitirmeyi başardıkları anda kardeşlik tesis edilmeye başlar. Kardeşlik olmadan ilmin bir hükmü olmaz. İslam kardeşlik dinidir. Müminler ancak kardeştirler ayeti bunun bir delilidir. İşte bizim mezhep imamımız böyle bir imamdır. Allah Teala ömrümüzün sonuna kadar onun fetvalarıyla hareket etmeyi bize nasip etsin inşallah. İmam Rabbani anlatıyor. Mezhep olarak diyor ben İmam-ı Azam'a bağlıyım, Hanefi'yim diyor. Fakat bir konuda İmam Şafii'nin delillerini, hadisten çıkarttığı delilleri daha sağlam gördüğüm için diyor, o konuda İmam Şafii'ye uydum. Bak şimdi, bir adam Hanefi ise her konuda İmam Hanefi'ye uymak zorundadır. Ama bazı zaruri durumlarda hayati bir mesele varsa diğer imamlara uyabiliriz. İmam Rabbani Hazretleri'nin hayati bir durumu olmamasına rağmen sadece İmam Şafii'nin delillerini daha kuvvetli bulduğu için ne diyor? Şu konuda İmam Şafii'ye tabi oldum. Efendimiz Aleyhisselam temessül etti. Temessül etti. Ne demek temessül? Uykuya dalmamış, rabıtaya dalmamış, baş gözü açık. Senle benle konuşuyor gibi oturuyor. Hayatta canlı. Efendimiz Aleyhisselam ruhi olarak karşısına geliyor. Buna İslam literatüründe temessül denir. Temsilen geliyor. Ve İmam Rabbani Hazretleri şöyle diyor. Ya İmam, senin imamın İmam-ı Azam Ebu Hanife takva da en üst derecededir. Her konuda ona biat et. Her konuda ona uy. Bizim imamımız böyle bir imam. E hocam, sapık Vahabiler çıkmış diyorlar ki mezhebe gerek yoktur, bize Kur'an yeter. Yahu adam sapık. Adam İngiliz'in maşası. Tevhid adı altında, ben sadece Allah'ı bilirim, başkasına bakmam lafı adı altında her şeyden kurtarıyor. Hiçbir mezhebe uymuyor. Keyfine geldiği gibi din yaşıyor. Adam kısaltıcı din yaşıyor. Tenzilatçı, dinde tenzilatçı. Sapık Müslüman. Efendimiz Aleyhisselam'la hadisiyle sabitliyim. 72, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehenneme gidecektir. Cennete gidecek olan tek fırka benim ve ashabımın yolunda gidenlerin fırkasıdır. Bunlara ne deniyor İslam'da? Ehli sünnet vel cemaat. Bunların dışındaki 72 fırka cehenneme girmeden asla cennete giremezler. İşte bu mezhep imamlarını tanımayanlar, biz imama ihtiyacımız yok, bizim sahabeye ihtiyacımız yok, Ebu Bekir'in, Ömer'in içtihatlarına ihtiyacımız yok, haşa ve kella. Biz sadece Kur'an'a bakarız diyen sapıklar hangi fırkaya giriyor? 72 sapık fırkaya. Allah bizi bunlardan etmesin inşallah. Amin. Amin. Tabi'in döneminden bir veliden bahsedeyim. Alimler diyoruz ya, onlarla oturmak sevapmış. Kimmiş bu alimler? Bişri Hafî Hazretleri. Kötü arkadaşların kurbanı bir adamken tasavvufa giriyor. Kötü arkadaşların hepsini terk ediyor ve marifet ehli bir veli oluyor. Hanbeli mezhebinin kurucusu İmam Ahmed bin Hanbel hiçbir alimin huzurunda ayağa kalkmazken Bişri Hafî Hazretleri ne zaman meclisine gelse Ahmed bin Hanbel ayağa kalkıyor. Talebeleri diyorlar ki efendim siz kimsenin karşısında ayağa kalkmazsınız ama Bişri Hazretleri gelince hemen kendinize çekip düzen veriyorsunuz. Sebebi nedir? Ahmed bin Hanbel şöyle diyor. Benim ilmim ondan üstündür. Lakin o Allah'ı benden daha iyi bilir. O Allah'ı benden daha iyi tanır. Bunun adına tasavvufta marifet denir. Allah bilgisi. Yaratıcıyı tanıma bilgisi. Bu bilgiye erişmek ancak tasavvuf yolunda mümkün olur. Nefsin mertebelerini aşmak ve seyri sülükü bitirmek lazım gelir. Riyazet ve mücahade lazım gelir. Çalışmak, cihad etmek lazım gelir. Peygamber hadisiyle sabitleyeyim. Kılıçla cihad, cihadın küçüğüdür. Cihadül eskardır. Nefisle cihad, içimizdeki kafirle cihad, cihadın büyüğüdür. Cihadül ekberdir. Allah Teala bu kafiri, bu bize namaz kıldırmayan kafiri yenmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Bu Bişri Afi Hazretleri Bağdat'a gidiyor. Kötü arkadaşlarından kurtulduktan ve tasavvufta belli bir makama geldikten sonra Bağdat'a gidiyor. Bağdat'a meydana girdiği anda bir bakıyor, bir genci sopayla dövüyorlar. İslam'a göre bir adamı meydanda dövdükleri zaman çıplak bir şekilde üstünü soyarlar ve sırtından sopa vururlar. Ve sayıyorlarsa bu adam ya iftira etmiştir ya da zina etmiştir. İftiranın cezası İslam'da haddır. Yani 80 sopadır. Zinanın cezası ise 100 sopadır. Şimdi Bişir Hazretleri bekliyor. 80'i geçecek mi, 80'de duracak mı? 80'de dururlarsa belli ki iftira etti. O yüzden sopa vuruyorlar. 81, 82, 98, 99, 100 bırakıyorlar. Dava bitmiştir. Genç üstünü başını giyiniyor. Ama genç 100 sopayı yerken gık bile demiyor. Gık bile demiyor. Bişri Afi Hazretleri delikanlının yanına gidiyor. Kardeşim diyor, neden seni dövdüler? Halbuki mesele ortada. Ama ağzından bir kelime almaya çalışıyor. Neden seni dövdüler? Efendim, bir gönül meselesi vardı. Bir günaha düştük. Ondan 100 sopa yedim. Şeriatın emri başım üstüne. Peki evladım, 100 sopa vurdular sana ama ağzından gık bile çıkmadı. İnsan bir ah der, eyvah yandım der ya. Gık çıkmadı. Genç der ki, efendim, sevdiğim de kalabalığın içindeydi. Onu da gördüm, utandım. Beni izlerken o yüzden ağzımdan tek bir öf kelimesi çıkmadı. Utandığım için. Bişri Hafi Hazretleri, o büyük veli, o büyük alim şöyle diyor. Evladım, bir kızdan utandığın için tek bir ah bile etmedin ama Allah'tan hiç utanmadın. Seni her an, gizlide ve açıkta, her yerde hazır ve nazır bir şekilde, çok net bir şekilde gören ve işiten Allah Teala'dan hiç utanmadan zina fiilini işleyebildin. Bunda bir gariplik yok mu sence der. Delikanlı Allah der düşer bayılır. Ve ondan sonra Bişri Hafi Hazretleri'nin talebesi olur. Alimlerle bulunun. Alimlerle bulunduğunuz zaman duvarları yıkar. Perdelerinizi yakar. Göremediğiniz şeyleri, gözünüzün önünde bir kağıt parçası varken, bir adım arkayı göremiyorken kağıt parçasını yırtar, yakar onu ve sana görmen gerekeni gösterir. Alim vardır, alim vardır. Televizyonları açtığın zaman bakarsın. Namaz bana göre 3 vakittir diyen alim de vardır. Bana göre bir kadın başı açık bir şekilde namaz kılabilir diyen alim de vardır. Televizyonlarda çeşit sapık görüyoruz. Kader diye bir şey yoktur, alın yazısı diye bir şey yoktur. İmanın şartı 6 değil 5'tir diyen alim de var. Herkes alim diyor onun için. Ama imanın şartını 6'dan 5'e indiren kafir olur. Dinden çıkar. İslam'dan nasibi yoktur adamın. Kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmayan Müslüman olamaz. Sabaha kadar alim olsun. Kimse kurtaramaz onu. Peygamber bile kurtaramaz. Aleyhisselatü vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. Alim var, alim var. Mevlana Hazretleri'nin üstadından bahsedeyim. Tebrizli Şems Hazretleri. Şöyle diyor. Altının kıymetini herkes bilir. Aranızda altının kıymetini bilmeyen var mı? Buradaki herkes altının kıymetini bilir. Lakin ben demir oluyorum. Ben bir demirim. Bizim kıymetimizi ancak ehli olan bilir. Biz kendimizi gizledik. Bizim kıymetimizi ancak ehli olan bilir. Tebrizi Şems Hazretleri'nin talebe sayısı çok fazla değildir. Ama Mevlana Hazretleri'nin talebe sayısı çok fazladır. Bütün dünya Mevlana'yı tanır ama Üstad-ı Şems-i Tebrizi'yi kimse tanımaz. Çünkü biz kendimizi demir ettik diyor. Altınlıktan çıktık, demir ettik. Ancak ehil olanlar bizim kıymetimizi bilir. Efendiler, ilmin kıymetine vakıf olmaya çalışalım. İlmin kıymetini bilmeye çalışalım. Çünkü bize sonsuz yaşamı kazandıracak olan şey para değildir. Arabalar değildir. Yeni evler değildir. İlimdir. İlim olmadan sonsuz yaşamı kazanamayız. Son nefesine geldiğin anda 96 senesinde kim şampiyon olduğu sormazlar. Son nefesine geldiğin anda Azrail gelir ve şöyle der. Kimsin sen? Kimsin sen? Sen dersen ki ben Ahmet'im gitti. Yandın. Sen diyeceksin ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Lakin bunu diyebilmek için çalışmış olmak lazımdır. Bu dili, bu hayatı, bu elleri, bu kolları çalıştırmadığın zaman bu kelimeyi söyleyemezsin. Bu kelimeyi söyleyemediğin zaman dinden çıkarsın. Allah muhafaza. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Alimlerin yüzüne bakmak sevaptır. Bak bak, İslam ne kadar kolay bir din. Az önce oturan sevaptır diyordu. Onlarla beraber bulunan sevaptadır, ibadettedir diyordu. Şimdi ise diyor ki sultanımız, onların yüzüne bakmak sevaptır. Tıpkı şu hadiste olduğu gibi, Kabe'ye bakmak sevaptır. Tıpkı şu hadiste olduğu gibi, denize bakmak sevaptır. Kabe'ye bakıyorsun, sevap kazanıyorsun. Denize bakıyorsun, sevap kazanıyorsun. Alimin yüzüne bakıyorsun, sevap kazanıyorsun. Bu nasıl bir din ya? Bu ne kadar kolay bir din? Gece gündüz dua etmemiz lazım. Allah Teala bize böyle kolay bir dini nasip ettiği için. Elhamdülillah. Bu kolay dini zorlaştırmamak lazım. Hayırlı insanlardan uzak kaldığın zaman zorlaştırmış oluyorsun. Zorlaştırmış olduğun zaman da İslam'ı kendine, bu sefer kopukluklar ortaya çıkıyor. Sohbetlere gelmemeye başlıyorsun. Kardeşim biraz orada kapıyı aralar mısın? Şuradan biraz cam açın, bir dakika açık kalsın, kapatırsınız. Ara sıra havalandırın ki. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ana babanın yüzüne bakmak sadakadır. Hadise bak. Alimin yüzüne, Kabe'ye, denize, ana babanın yüzüne. Ana babanın yüzüne bakıp tebessüm etmek sadakadır. Hadis. Ama Müslüman anasının babasının yüzüne bakmıyor. Bilakis onları görmemek için eve geç saatte gidiyor Müslüman genç kardeşim. Geç saatte gidiyor. Görmeyeyim şimdi, sorarlar ederler. Ne yaptın, ne ettin, bugün çalıştın mı, iş buldun mu, bilmem ne. Görmeyeyim onları diye yüzüne bile bakma ihtiyacı hissetmiyor. Ama İslam diyor ki yüzüne bakmakla kalma, tebessüm et. Tebessüm edersen sevap kazanırsın. Başka bir hadis söyleyeyim. Müjdelere bak. Bir erkek hanımının ellerini elinin içine alırsa, onun yüzüne bakıp tebessüm ederse, hanımı da kocasının yüzüne bakıp tebessüm ederse, ikisinin günahları parmaklarının arasından dökülür. Allah'ın peygamberi buyurdu. Yapacağı tek şey bu. Hanımının ellerini elinin içine alacak, yüzüne bakacak ve tebessüm edecek. Olay bu kadar basit. Bir kardeşimiz anlatıyor. Hocam diyor, bu hadisi diyor aylar önce senden işittim. Eve gittim diyor. Hanımımı aldım karşıma. Ellerini aldım ellerimin içine. Yüzüne baktım ve şöyle yaptım. Hanım da bana şöyle dedi diyor. Ya niye garip garip davranıyorsun? Efendiler, kadınlarımız çok bozuldu. Kadınlarımız çok bozuldu. İslam bu kadar geri kalmazdı kadınlarımız bozulmasaydı. Bak kadının dediğine bak. Niye garip davranıyorsun? Ya kocan sana tebessüm gösteriyor. Kocan sana peygamberimizin bir ahlakını serdediyor. Ortaya koyuyor. Sen diyeceksin ki Allah razı olsun be. Sen iyi misin? Muhabbet göstermen lazım. Güler yüz göstermen lazım. Tepki bu. Niye garip davranıyorsun? Bu olmaz kardeşim ya. Bir kardeşimiz anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın tuvalet adabından bahseder Ayşe anamız bir hadiste. Peygamberimiz Aleyhisselam def-i hacete girdiği anda asla konuşmazdı. Asla konuşmazdı. Tek kelime etmezdi. Bu kardeşimiz de bu hadisi bizim bir sohbette işitmiş. Tabii derviş kardeşler hadisleri ve ayetleri işittiği zaman mümkün olduğu kadar hayatına bir an evvel monte etme gayretinde. Evinde hanım sesleniyor, cevap vermiyor. Çocuğu sesleniyor, cevap vermiyor. Bu kardeş girmiş defi hacete. Çocuğu gelmiş ufak yaşta, 3-4 yaşında kapının önüne. Kapıdan şöyle demiş. Baba, dışarıya çıktığın zaman oyun oynayacağız değil mi? Babası da tuvalette şöyle demiş. Evet oğlum demiyor. Neden? İslami edep uygun değil. Şimdi çocuk da meseleden haberdar değil. Annesine şöyle diyor. Anne diyor, babam niye konuşmuyor? Babam tuvaletteyken niye konuşmuyor? Annesinin tepkisi şu. Oğlum baban tuvalete girdiği zaman konuşamaz. Dile tutulur onun, konuşamaz. Dile tutulur. Ters tepki veriyor. Kocası da gidip sormuyor. Ya sen bunu niçin yapıyorsun böyle? Niye böyle yapıyorsun demiyor. Kanaat ortaya koyuyor. Kötü sanda bulunuyor. Bu adam keyfinden mi konuşmamazlık yapıyor? Ne olur konuşsan çarpılır mısın? Hayır, peygamberimiz konuşmadıysa ben de konuşmamaya çalışırım ya. Ayşe anamız ne buyuruyor? Tuvalete girdiği anda herhangi birisi ona seslendiğinde gırtlağını temizlerdi. Ben buradayım, şu anda konuşamam demek bu. Kardeşimiz de bunu yapıyor. Ama hanım ters tepki veriyor. Neden? Çünkü izlediği dizilerde böyle bir şey görmemiş. İzlediği dizilerde tuvaletten konuşan, aşk mesajları yollayan kocaları görüyor çünkü. Kadın gerçek olarak onu zannediyor. Gerçek bir hayat bu. İzlediği dizilerde evlilik yıl dönümlerinde kendisini bir lokantaya götüren ve karşılıklı şarap içtiği bir eş hayal ediyor kadın. Ona göre gerçek bu. Ama bu sahte bir yaşam. Bu sahte bir yaşam. Bu Müslümanlara ait bir yaşam değil. Bu dışarıdan bizi bozmak için içeriye sokulmaya çalışılan bir yaşam. Mali desteği de dışarıdan gelen bir yaşam bu. Bu dizilerin tamamının mali desteği dışarıdan gelir. Sebep Müslümanlar bozulsun, aileler bozulsun. Gençler amcasının karısıyla yatmanın makul olduğunu görsünler. Allah sizin belanızı versin. Amcasının karısıyla yatabilir. Neden? Aşk varsa her şey meşrudur. Aşk var çünkü. Aşıksa bu iki insan birbirine, çekilin aradan be, her şey olsun. Müslümanlıkta böyle bir şey var mı? Az önce anlattım. İslam'da zinanın cezası 100 sopadır. O kim içindir bilir misiniz? Bekar olan içindir. Evliye ne olur hocam? Evliye rejim cezası vardır. Taşlanarak öldürülme. Allah'ın peygamberi bunu yaptı. 4 halife bunu yaptı. Sahabe bunu yaptı. Taşlanarak öldürülme. Neden? Çünkü sen evlisin. Senin bir hanımın var. Ona söz verdin. Hayatımın sonuna kadar ben sana ihanet etmeyeceğim dedin. Ama sen gittin başka birisiyle zina yaptın. Senin cezan ölümdür. Bu İslam'ın hükmüdür. Had cezası, sopa cezası Kur'an'ın hükmü, rejim cezası İslam'ın hükmüdür. Bizzat Peygamber Aleyhisselam emretmiştir. Onu da emrederken ne buyuruyor? Benden önceki bütün peygamberlerde zinanın, evli halde zinanın cezası rejimdir. Benim dinimde de zinanın cezası rejimdir. Hüküm bu. Ama bu dizide diyor ki, amcanın karısı, dayının karısı fark etmez. Aşk varsa meşru, sev sevebildiğin kadar diyor. Bizim cahil hanımlarımız da bunu izlediği zaman ne kadar güzel bir yaşam diyor. Ne kadar medeni insanlar bak. Bir tane hadis dinledikleri zaman bu hanımlarımız hemen köpürmeye başlıyorlar. Neden? Efendimiz Aleyhisselam kendi işlerine gelmeyen bir söz söylediği için. Köpürüyorlar. Bana hadis söyleme diyorlar. Çünkü alimlerle oturmuyorlar. Çünkü sohbet meclislerine gitmiyorlar. Çünkü Kur'an okumuyorlar. Çünkü hadis okumuyorlar. Peygamberin hayatı konusunda hiçbir bilgileri yok. Hiçbir bilgileri yok. Onlara göre hayat dizilerdeki sanal yaşamlardan ibaret. Bu yüzden aileler çöküyor. Boşanmalar %400 arttı. Bu dizi furyasından sonra, bu faiz furyasından sonra boşanmalar ülkemizde %400 arttı. Son 5 yılda. Bu kadar bozdular bizi. Bu kadar bitirdiler. Sebep alimlerle beraber değiliz. Beraber değiliz. Uzaklaştık onlardan. Uzaklaştık. Sadece Allah'tan bekliyoruz. Kardeşim sohbet var, gelir misin? Allah bana yeter. Kardeşim şöyle bir meclisimiz var, ilim öğretiyorlar, gelir misin? Benim mezhep imamlarına ihtiyacım yok, benim sahabeye ihtiyacım yok. Kur'an bana yeter. İmam Gazali Hazretleri bu sapıklar hakkında bir hikaye anlatır. Nakledeyim. Bir beldede bir adam vardı, evini tamir ediyordu. Bir komşusu geldi, bir yolcu geldi. Dedi ki kardeşim bak, sular yükseliyor. Sel gelecek. Boğulacaksın. Herkes, beldemizdeki herkes bu beldeyi terk ediyor, sen de terk et. Evini tamir eden adam şöyle dedi. Allah beni kurtarır, ben ona güvendim. Sular yükselmeye başladı, diz boyuna kadar geldi. Bir yolcu geçiyordu oradan. Dedi ki bak, devemle beraber geçiyorum. Sular diz boyuna kadar geldi, boğulacaksın. Gel deveme atla, seni buradan kurtarayım, götüreyim. Adam şöyle dedi. Ben Allah'a güveniyorum, Allah beni kurtarır. Adam çıktı gitti. Bir adam kayıkla geldi. Çünkü su boğaza kadar geldi. Kayıkla geldi, bir baktı adam boğazına kadar suda. Hala evin çatısına çıkmaya çalışıyor. Kayıkçı dedi ki, kardeşim kayığıma bin. Su yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. Boğulacaksın. Adam şöyle dedi, ben Allah'a güveniyorum. Allah bana yeter. Ve su yükseldi. Adam boğuldu. Adam Allah Teala'nın huzuruna çıktı. Ve şöyle dedi, Allah'ım ben sana güvenmiştim. Neden beni kurtarmadın? Ben sana inandım. Niye beni kurtarmadın? Allah Teala ona şöyle cevap verdi. Ey kulum, ben sana 3 tane işaret yolladım. 3 tane kulumu yolladım. Sen hiçbir işareti kabul etmedin ki. 1 yolcu yolladım. 2 deveci yolladım. 3 kayıkçı yolladım. Bu kadar açık işaretleri kabul etmedikten sonra ben seni nasıl kurtarayım? Bizim Müslümanlar da gökten inmiş beyaz sakallı, kafasında beyaz bir ampul olan bir adam bekliyorlar. Gökten inecek ve bizi kurtaracak. Kardeşim ilim meclisleri var, gerek yok. Biz aksakallı dedeyi bekliyoruz. 72 sapık fırkadan bir tanesi vardır. Kimdir bunlar? Mehdiye fırkası, Mehdiye. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde zikretmiştir. Haktır, gelmez diyen yalancıdır. Bu Mehdiye fırkasının özelliği şudur. Hiçbir iş yapmazlar. Ne namaz kılarlar, ne ilmi faaliyetleri vardır. Sadece ve sadece stok yaparlar. Un stoklarlar, şeker stoklarlar, paralarını köşeye atarlar, dükkanlarını satarlar, paraları köşeye atarlar. Sebep, Hazreti Mehdi gelecek bizi kurtaracak. Namaz yok, niyaz yok, hacca gitmek yok. Hazreti Mehdi gelecek, onunla beraber gideceğiz. Bunlar sapık fırkadır. Birisi gelecek seni kurtaracak, zihniyeti, sapık bir zihniyettir. Sen ne yaptın Allah'ın dinine? Sen ne kadar çalıştın Allah'ın dini için, ne verdin? Hiçbir şey vermedin, sadece Allah'tan bekliyorsun. Silahı Allah atsın, çukurları Allah katsın, savaşları Allah kazansın, ben yan gelip yatayım. Aynen bu Allah beni kurtarır diyen adam gibi. Zamanımızda Allah bana yeter, Allah beni kurtarır, Kur'an bana yeter diyen sapıklar işte bunlardandır. Hiçbir cemaate, hiçbir ilmi faaliyete gitmez, hiçbir kitap okumaz, hiç Kur'an okumaz ama der ki Kur'an bana yeter. Bu bir kaçma metodudur. Şeytanın ona vermiş olduğu bir sıyrılma metodudur. İlim meclislerinden kaçabilmek için ağzına pelesenk etmiştir. Allah bana yeter. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Allah Teala diyor ki alimlerle beraber ol. Bu diyor ki yok gerek yok. Allah bana yeter. Ben Allah'la beraberim. Allah Teala bu insanlara hidayet etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Amin. Kitabımız Kur'an bizi çok yerde ikaz eder. Çok yerde. Şöyle der Rabbimiz. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Hiç bir olur mu? Bilenle bilmeyen bir olur mu? Hiç körle gören bir olur mu? Allah aşkınıza ya. Körle gören eşittir hocam diyen çıksın. Böyle sapıklık olur mu? Bir olamaz. Görenle kör bir olamaz. Hiç karanlıkla aydınlık bir olur mu? Olamaz. İkisi ayrı ayrıdır. İşte ilimle ilimsizlik böyledir. Karşılıklı kutuplardır. Bir adam ilim ehli olmaya başladığı zaman ışık saçmaya başlar. Işığının alameti de halka oluşturmasıdır. Etrafında halkalar oluşur. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında sahabe halkaları oluşması gibi o adam etrafında pervane dönerler. Sebep ışık saçıyor. Tıpkı peygamberler gibi ücret almıyor. Sadece ve sadece Allah rızası için hizmet yapıyor. Bir adam bunu yapmaya başladığı zaman ışık saçar. Ey Müslüman, sende de ilim kendini göstermeye başladığı zaman ışık saçmaya başlarsın. Ve Allah Teala sana bir tesirat verir, bir cazibe verir. Bir adam namazın emir olduğunu onlarca hoca efendiden cuma vaazlarında işitmiştir ama namaza başlayamaz. Lakin senin gibi bir dervişten namazın Allah'ın emri olduğunu işittiği anda bir gün sonra namaza başlar. Bunun tek bir sebebi vardır. Tesirat. Tesirat. Bazı alimler vardır, akla hitap ederler, beyne hitap ederler. Bazıları da vardır, doğrudan kalbe hitap ederler. Kalbe hitap edenler çok tesirlidir. Çünkü ilimlerini ve imanlarını kalbe indirmeye başlamışlar demektir. Bir kulda iman kalbe inmeye başladığı zaman sözü karşıdakinin aklına gitmez, kalbine gider. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinin bizim kalbimize inmesi gibi. Ondan bir hadis duyduğumuz anda titremeye başlıyoruz. Aa, peygamber böyle buyurmuş. Allah'ın peygamberi böyle demişse ben bunu yaparım kardeşim diyorsun. Hemen şekleniyorsun. Hemen heyecanlanıyorsun. Neden? Çünkü peygamberine hürmetin ve sevgin var. Bizim ülkemizin insanları ne kadar kopuk olsalar da, ne kadar bozuk olsalar da peygamberlerine karşı çok güzel bir sevgileri vardır. Çok. Onu asla kalplerinden çıkartmazlar. Ancak büyük eksiklik yaşadığı gibi yaşamazlar. Tıpkı Alevi kardeşlerimiz gibi. Hazreti Ali'ye karşı büyük bir muhabbetleri var ama onun gibi yaşamıyorlar. Bizim Sünni kardeşlerimizin de Efendimiz Aleyhisselam'a çok büyük bir muhabbetleri var ama çakmak da dervişlik yapıyorlar. Çakmak andaflık yapıyorlar. Peygamber gibi yaşamıyorlar. Eksiklik burada. İlim eksikliği var. Onun metodunu uygulayacağım fakat onun bu konuda ne yaptığını bilmiyorum. Bilmezsen nasıl uygulayacaksın ki? Bilmek için ilim meclislerinde bulunacaksın. İlim meclislerinde bulunacaksın. İlim meclislerinde bulunduğun zaman bilirsin. Nakşibendi yolunun büyüklerinden Behaeddin Nakşibendi Hazretleri. Ne buyuruyor mübarek? Bizim tarikatımız sohbet tarikatıdır. Bizim tarikatımız sohbet tarikatıdır. Halvette şöhret vardır. Şöhrette afet vardır. Ne demektir halvet? Kişinin kendisini insanlardan soyutlaması, Hristiyan papazları gibi ruhbani bir hayat yaşaması, dağ başına çekilmesi, insanlarla diyaloğa girmeyi sevmiyorum, insanlardan uzak yaşamak istiyorum demesi. Bunun adına halvet denir. İslam buna karşı çıkar. İslam insanların halkın içinde olmasını ister. Halka hizmet etmesini, onlara ilim öğretmesini ve ilim öğrenmesini ister. Öğrettikçe Allah Teala ona öğretir. Şu hadiste sabitleyelim. Siz bildiğinizle amel edin. Allah size bilmediklerinizi öğretir. Allah size bilmediklerinizi öğretir. Yapacağımız tek şey budur. Bildiğimiz şeylerle amel edeceğiz. Allah bize bilmediklerimizi öğretecek. Alimlerin yolunda gideceğiz. Onlarla beraber olacağız. Ve soruyu onlara soracağız. Allah'ımız Kur'an'da bu meseleyi bize şöyle anlatır. Fes'elû. Sorun. Sual edin. Ehle zikri. Zikir ehline sual edin. İn kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız. Dikkat buyurun. Ehlel ilmi demiyor burada. Ehle zikri diyor. Zikir ehline sorun. Zikir ehli ne demektir? Zikir ehli Allah'ın ismini çokça anan insan demektir. Allah'ın ilimlerini anlatmakla kalmayıp indiği olarak yaşamaya çalışan, kalbine indirmeye çalışan adam demektir zikir ehli. İhlası elde etmeye çalışan insan demektir. Alim vardır, alim vardır dedik. Alim vardır, anlatır ama yaşamaz. Onun sözü çok tesir etmez. Alim vardır, anlatır, yaşamadığını anlatmaz. İşte bu adamın sözü tesir eder. Tesir ettiği zaman da bir bakarsın o dinleyen adama hemen halleri değişmeye başlar. Hemen. Ağzında küfür varken küfrü bırakır. Gıybet yapıyorken gıybeti terk eder. O ona çok çirkin bir iş gibi gelir. Dünyaya tapıyorken olayı dengeler. Hem dünya için çalışır hem de ahiret için çalışır. Hayatı bir dengeye girmeye başlar. Bu adam tesirli bir sohbet meclisine gidiyor demektir. Tesirli bir ilim meclisine gidiyor demektir. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın inşallah. Amin ya Rabbi. Ehle zikri, ehle zikri. Zikir ehlinden sorun. Zikretmeyen kul Allah'a kul olamaz. Allah'ı anmayan kul, bu kadar ayet varken, Allah'ı zikretme emri varken onu anmayan kul, kul olamaz. Yolumuzun büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri'nin bir temsilini anlatayım. Allah Teala bir gün içinde bize 24 saat verdi diyor İmam Rabbani Hazretleri. Günümüz kaç saatte bitiyor? 24 saatte. Bu 24 saatten bir saatini bizden istedi. Sadece bir saatini. Bu bir saatte bana ibadetle geçireceksin. 5 vakit namazı sünnetlerle beraber, abdestle beraber kıldığımız zaman toplam ne kadar tutuyor? Bir saat tutuyor. 23 saati kendi ihtiyaçların için, dünyevi meşveretin için kullanabilirsin. Ama bir saati Allah'ına adayacaksın. Bu Allah'ımızın bize olan emridir. Hadisle sabitleyin. 5 vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır. 5 vakit namaz çalışmaktan önce farzdır. Şimdi, eğer Allah Teala eşit olarak yaratsaydı, bizden eşitlik isteseydi, 12 saatimizi ibadet isteseydi, 12 saatimizi de bize verseydi. ağaç yaprakları gibi, sonbahardaki ağaç yaprakları gibi dökülür müydük, dökülmez miydik? Dökülürsün. Şu anda Türkiye'den 4 kişiden 1 kişi 5 vakit namaz kılmıyor. 3'ü namaz kılmıyor. Cuma'dan cumaya gidiyor. 4 kişiden 1 kişi namaz kılıyor. Eğer Allah Teala bizden 1 saati değil de 12 saati isteseydi 100 kişiden belki 1 kişi belki olurdu. Yapraklar gibi dökülürdük. Elhamdülillah Allah'ımız bizden sadece 1 saati istedi. Bu 1 saati layıkıyla yerine getirebilmek için bu namazı öğrenmek lazım. Bu namaz nasıl kılınır bilmek lazım. Bu abdest nasıl alınır bilmek lazım. Öğrenemediğin zaman, bilmediğin zaman namazın geçerli olmaz. Çarşıda da abdest alıyorum. Genç arkadaşım yanımda abdest alıyor. Çorabın üstüne meshettiğini gördüm. Çorabın üstüne mesh olur mu? Çorabını çıkartıp ayağını yıkamak zorundasın. Çorabın üstüne mesh olur mu İstanbul'da? 4 mezhepte var mı böyle bir fetva? Yok. Ama adam benim yanımda çorabının üstüne meshetti. Yanındaki ihtiyar da şöyle dedi, amca çoraplarını çıkartmana gerek yok. Ben hocamdan işittim. Çorabın üstüne de mesh oluyormuş dedi. Kardeşim dedim, sen bu fetvayı nereden aldın? 4 mezhepten bana bir gösterebilir misin? Ben bilmem hocam dedi. Bizim hocamız böyle söylüyor. Senin hocan kimdir dedim. Falancadır dedi. O sapıkta ne işin var dedim senin. Çorap üstüne mesh olur diyen 1500 sene içinde peygamberimizden bu zamana gelinceye kadar yüz binlerce alim geldi geçti. Yüz binlerce eser bıraktılar. Bana bir tane fetva göster ehl-i sünnet alimleri içinde. Yok böyle bir fetva. Nerede var bu fetva? Vehhabilik mezhebinde var. Vehhabilik. İngilizlerin kurduğu mezhepte var. Vehhabilik mezhebi 4 mezhebin içinde mi? Sapıklar. Sen nasıl bunlara tabi olursun? Adam olur diyor. Öteki başka bir sapık daha var. Bu da diyor ki çıplak ayağını yıkamak zorunda değilsin. Çorabını çıkart. Ayağın üstüne meshet. Namazın geçerlidir. Abdestin geçerlidir. Neresinden tutacağımızı şaşırdık. Neresini düzelteceğimizi şaşırdık. Allah'ın peygamberi ise şöyle diyor. Sahabenin bir tanesi abdest alırken bir baktı peygamberin Efendimiz Aleyhisselam. Topuğunu kuru bırakmış. Ayağımızı yıkarken biz nasıl yıkıyoruz? Topukla bilek de yıkanacak. Abdestin farzlarıdır. Farzlarındandır. 4 farzından bir tanesi nedir? Ayak bilekle beraber yıkanacak. Topukla demiyorum bak. Hem topuk yıkanacak hem de bilek yıkanacak. Ama bu adam ne yapıyor? Ayağın üstüne çıplak elle suyu bulandırıyor, meshediyor. Tamam diyor, benim abdestim geliyor. Allah'ın peygamberi ise o sahabeye ne buyurdu? Hey! Abdestini tazele. Çünkü ben ayağını cehennem ateşinin yaktığını görüyorum. Suyun değmediği her yeri cehennem ateşinin yaktığını görüyorum. Abdestini tazele. Bu abdest olmadı. Abdest olmadı mı namaz olur mu? Olmaz. Allah'ın peygamberi diyor ki bütün ayağı bilekle beraber yıkaman lazım. Senin sapık hocan diyor ki üstüne meshet yeter. Şimdi biz kime inanalım? Ehli sünnet vel cemaat, sen peygamber, sahabe ve tabiine uyacaksın. Ve onlara uymuş olan ehli sünnet alimlerine uyacaksın. Kafasına göre hüküm çıkartan alimlere, hocalara uyduğun zaman sapıtırsın. Sapıtırsın. Cuma ezanı, cuma namazı esnasında televizyonda fetva veren hocalar senin hocan olur o zaman. Cuma namazı. Bu senin üstüne farz. Bırak hocalığı. Bırak ilim öğretmeyi. Git namazını kıl. Benim işim önemli. Ben namaz kılmasam da olur. Allah Teala bu sapkınların şerrinden bizleri emin ve muhafaza etsin inşallah. İslam tarihinde 5. müceddit vardır. Kimdir o? İmam Gazali Hazretleri. Çok büyük bir İslam alimidir. Ona Hüccetül İslam derler. Hüccetül İslam ne demek? Hüccet senet demektir. İslam'ın senedi. Hele bir İhya diye bir eser çıkartmıştır. İhya-i Ulumiddin. Din ilimlerinin tasnif edilmesi, din ilimlerinin diriltilmesi, sapık fikirlerin reddolunması diye bir kitap çıkartmıştır. Bu eser en büyük, en kaliteli eseridir. Bu imamın. Bu imam Şafii mezhebine mensuptur. Nakşi dervişidir. Silsilemizden bir veliye bağlıdır. Bu imam Selçuklu zamanında yaşamıştır. Osmanlı'dan önce kim vardı? Selçuklular vardı. Selçuklu sultanları bu imamın karşısında el pençe durmuş, fetva sormuşlardır. Ama bu imam kendisinde bir eksiklik hissetmiştir. Bu alim kendisinde büyük bir eksiklik hissetmiştir. Nedir bu eksiklik? İnsanlara ilmi öğretiyorum. Etrafımda talebeler var. Sultanlar her ilmi meselede beni davet ediyorlar. Bana hediyeler gönderiyorlar. Çok rahat döşeklerde yaşıyordum, köşklerde yaşıyorum. En güzel elbiseleri giyiyorum. Ama kalbimde bir eksiklik var. Kalbimde hep cevaplandıramadığım bir soru var. İmam Gazali'ye bak. Tasavvufa niye girdim anlatıyor kitabında. Niye girdim tasavvufa? Kalbimde cevaplandıramadığım soru şu. Ben bu ilimlerin tamamını neden öğrendim? Ben bu talebelerin tamamını neden yetiştiriyorum? Benim asıl gayem dünyevi menfaat kazanmak mı yoksa Allah'ın rızasını kazanmak mı? Benim asıl gayem ne? Bu soruyu devamlı olarak kendime sordum. Karanlık gecelerde Rabbimle baş başa kaldım. Kalbimi kolaçan ettim. Kalbimi kolladım. Ve samimi bir niyette olmadığımı gördüm. Bakın binlerce insan yetiştirdi bu adam. Ve kendi için diyor ki niyetimin Allah ve rızası olmadığını gördüm. Niyetimin dünya menfaati ve rahat yaşamak. Sultanlar tarafından hürmet görmek. İlmi münazaralarda ön plana çıkmak, insanları alt etmek. Olduğunu gördüm. Niyetimden şüphe ettim ve her şeyi terk ettim. Bütün rütbelerimi bıraktım. Elbiselerimi bıraktım, paramı bıraktım, tasavvuf yoluna girdim. 11 yıl boyunca seyri sülüğüm sürdü. 11 yıl tasavvufta çalıştım. Öyle bir niyetim vardı ki, bildiğim bütün bilgileri kalbim de tatmin edecek. Kalbim bu bilgileri kanıksayacak. Tıpkı 10 sayısının 3 sayısından üstün olduğundan emin olduğum gibi bütün bilgiler kalbimde tam ve net bir şekilde nakş olacak. Bu olmadıkça kendimden emin olamam. Şimdi aranızdan birisine desem ki kardeşim 3 mü büyüktür 10 mu büyüktür? Buradaki 100 kişinin tamamı ne der? 10 büyüktür hocam, yapma, bu sorulur mu bize? Der mi demez mi? Herkes der ki 10 büyüktür. Ben desem ki sana burada bir hareket yapayım. Bir plan yapayım. Bir deney göstereyim. Sana ben 3'ün 10'dan büyük olduğunu ispatlayacağım desem. Deneyi de göstersem. Bana inanır mısın, inanmaz mısın? Hiç kimse bana inanmaz. Çünkü buradaki herkes biliyor ki 10 3'ten üstündür. İmam Gazali Hazretleri diyor ki bir adam benim karşıma gelse elimdeki asayı ejderha yapacağım dese, bir şeye inanmamı istese, 3 ondan büyüktür, buna inan dese, ben yine de ona inanmam. İşte kafamdaki bütün ilimler kalbimde aynen onun 3'ten büyük olduğuna inanmam gibi olmak zorunda. Bu ilimler bu şekilde işime nakş olmak zorunda. Yoksa ben kendimden emin olmam. Bu yüzden tasavvufa girdi imam. Bu yüzden tasavvufa girdi ve büyük bir mürşidi kamil oldu. Büyük bir mürşidi kamil oldu. 400 eser bıraktı bize. 400. Bunların 350 tanesi dinsiz devlet reisleri tarafından, Selçuklulardan sonra gelen dinsiz devlet reisleri tarafından yok edildi. 50 tanesi bizde kaldı elhamdülillah. 50 tanesi kaldı. Onları öğrenmeye, onlarla amel etmeye, onları aktarmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Allah Teala bize yardım etsin inşallah. Allah Teala bu alimlerin peşinden gitmeyi, son nefesimize kadar onlarla yaşamayı nasip etsin inşallah. Amin, amin. İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Kardeşler, bu dünya imtihan yeridir. Allah Teala bu dünyada imtihan gereği dostlarla düşmanları birbirlerine karıştırmıştır. Dostlarına da güneşi doğurur, düşmanlarının üstüne de güneşi doğurur. Dostlarının da karnını doyurur, ekmek verir, düşmanlarına da ekmek verir. En büyük Allah düşmanı komünist ateistler, Allah'a her gün küfrediyorlar. Karınlarını doyuruyorlar mı, doyurmuyorlar mı? Vallahi doyurur. Bizden daha güzel yemekler yiyorlar. Allah Teala dostu düşmanı burada karıştırdı. İkisine de burada rahmetini gösteriyor. Ama merhametini, rahim sıfatını ahirette sadece müminlere gösterecektir. Orada dostlarla düşmanlar ayrılacaktır. Seçmemiz gereken bir yol vardır. Biz Allah'ın dostu muyuz, düşmanı mıyız? Hangi saftayız? İlim meclislerinde bulunursan, Allah'ın dinini yaşamaya çalışırsan ve orada kalmayıp yaşatmaya çalışırsan, sana İslam Allah'ın dostu diyor. Allah'ın dostu. Ama ilim meclislerine gitmeye çalışan insanları engellemeye çalışırsan. Mahallende arkadaşım var, sohbete gidiyor her hafta. Baktım namaza başladı. Baktım küfrü terk etti, iddiayı terk etti, karı kızı terk etti. Sen rahatsız oldun. Çünkü senin davandan, okey masasından bir adam eksildi. Sen de rahatsız oldun. Ya ne işin var kardeşim? Kafanı beynini yıkayacaklar orada. Gitme dedin. Gitme dedin. Kendin Allah'ın dinine hizmet etmiyorken, kendin Allah'ın yoluna gitmiyorken, Allah'a dostlukta bulunmuyorken bununla yetinmedin. Bir de Allah'ın dinine hizmet etmeye çalışan, ilim öğrenmeye çalışan insanları engellemeye çalıştın. Senden daha büyük zalim kim var? Senden daha büyük zalim kim var? Kur'an'la tespit edeyim. Allah Teala şöyle buyurdu. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının zikredilmesini engelleyenden daha zalim kim olabilir? Kim olabilir? Adam dükkanında sohbete gitmeye çalışıyor, sen de engellemeye çalışıyorsun. Sen Allah'ın dostu musun, düşmanı mısın? Bu yaptığın işle Allah'a mı çalıştın, şeytana mı çalıştın? Sen kime çalıştın? Kime çalıştın? Müslümanın bunları çok iyi idrak etmesi lazım. Bir hadis zikredeyim. Bir hadis zikredeyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. İnsanlardan bazı kimseler vardır ki peygamber değildirler. Ancak peygamberler ve şehitler onlara imrenir. Onlara imrenir. Sahabe sordu. Bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü? Bunları bize tanıt. Bizler de onları sevelim. Allah'ın Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Onlar hiçbir akrabai bağları olmamasına rağmen birbirlerini sadece ve sadece Allah rızası için seven kimselerdir. Hiçbir akrabalıkları yok. Sadece Allah rızası için seven kimselerdir. Hadis devam ediyor. Onların sözleri nurdur. Oturdukları yer nurdur. Herkesin korktuğu günde onlar korkmayacaktır. Herkesin üzüldüğü günde onlar üzülmeyecektir. Kardeşler, herkes hemen sağındaki adama iyice baksın. O sizin kardeşinizdir. O adamı Allah rızası için çok sevin. Çünkü o sizin kurtuluşunuza vesile olacak. Şayet menfaatsiz, beklentisiz, sadece Allah rızası için hemen sağındaki adamı seversen, işte bu hadise müştak olursun. Peygamberlerin ve şehitlerin imrendiği bir adam konumunda olursun. Allah Teala bize nasip etsin inşallah. Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an'daki duasıyla bitireyim. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam Kur'an'da şöyle dua etti. Rabbim, bana mülk verdin. Bana sözleri yorumlama ilmini verdin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan sen. Yerlerin ve göklerin sahibi olan sen. Ey Rabbim, beni dünyada ve ahirette dostun kıl. Dünyada ve ahirette dostun kıl. Benim canımı Müslüman olarak al. Ve beni salihlerin arasına kat. Amin ya Rabbi. Efendiler, bu kişi Allah'ın peygamberidir. Allah'ın peygamberi duasının sonunda diyor ki, benim canımı Müslüman olarak al. Peygamberler ulul azımdır. Peygamberler görevlerinden azledilmez. Yani bir adamı Allah Teala peygamberliğe seçtiği zaman ondan peygamberliği almaz. İmanla gideceği kesindir. Cennete gideceği kesindir. Bu değişmez. Bu peygamber şöyle dua ediyor. Benim canımı Müslüman olarak al. Ve beni salihlerin arasına kat. Cennete gideceği kesin olan bir adam böyle dua ediyorsa biz günahkarların nasıl dua etmesi gerekiyor? Takdirinize bırakıyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.